المسلمين بل منفصله. القضيه الشرطيه المنفصله. قضيه شرطيه منفصله. قضيه شرطيه منفصله. شايفته ما؟ ريول. وقت قضيه شرطيه منفصله. Peki, selasetü aksamin. Kadiyeyi şartiyeyi munfasile üç kısımdır. Selasetü aksamin. Evet, üç kısımdır. Evet, umum kadiyelere baktığımız zaman tenkasimu ila selasete aksamin. Evet, üç kısma ayrılıyor. Birincisi hakikiye diyecek. Tamam mı? Hakikiye mani'atul cem'i vel huluvvi ma'an diyecek ona. İkincisi mani'atul cem'i fakat. Üçüncüsü de mani'atul huluvvi fakat. Birincisine hakikiye diyorlar. Mani'atul cem'i vel huluv. Tamam mı? Yani ikisi arasında mütereddit olan iki şey arasında, yani o mukaddem talih, her ikisinin bir şeyde içtimağı da mümteni, o mukaddem ve talihinin birinden hali olması da mümteni. Anlaşıldı? Yani yemteni'u içtima'un nisebi el mütereddideti fiha, tereddüt eden el muraddede yani terdid edilen, yani mukaddem ve talide o yer alan nispetle her ikisinin içtimağı da mümteni, o ikisinden hali olması da mümteni. Bir tanesi olacak yani. Tamam, hakikiyedir birincisi. Yani murakkebetün min mani'atil cem'i vel hulubi. Birincisi bu. İkincisi ve mani'atul cem'i fakat, sadece mani'atul cem'dir. Mani'atul cem'dir. Yani cem'i mümtenidir. Tamam mı? Cem'i mümtenidir. Ama huluvu mümkündür. Mümkündür. Cem'i manidir yani. Cem olamıyor. Ama hali olabiliyor yani. Ha, mani'atul cem'i fakat. Bu o demek yani. Elleti yemteni'u fil vakı. Vakıda içtima'un nisebi el muraddedeti fiha. Yani o kaziyede mukaddem talide olan o nispetlerin içtima'ı mümtenidir. Ve lakin la yemteni'u el huluvu anha cemi'a. Hepsi ondan hali olması mümtenidir yani. Ha. Tamam? Evet hocam. Yani mütekellim bunu iddia ediyor yani. Bu da hali olabilir. Yani hali olabilir. İkisinin hali olması mümkündür. İkisine hali olur, başka bir şey olur yani. Evet. O da olmaz, o da olmaz yani. O birincisinde öyle değildi. O da yani olmaz, o da olmaz da bir tanesi olacak. Bir tanesi olacak kesin. Şimdi he, zihninde suretlendir onu bak. Mesela nasıl diyelim ona? El adedu imma zevcün ve imma ferdün. Zevç ve ferd ikisinin bir adette içtima mümtenidir. Olamaz. Yani bir sarıya ferdün ve zevcün olmaz. Hem ferdün hem olmaz. Tamam. Cem'e mani. Peki huluva? Huluva da mani. Ya fert. Değil mi? Sayı. Leyse bir ferdin. Ve leyse bir zevcin. E mahu. Nedir o zaman? Zevç değil. Fert değil. Neyin nesidir? Tamam. Maniatul cem'a ise böyle değil. Maniatul cem'dir fakat. Ne demek? Mümkünül huluv. Yani huluv mümkündür. Diyorsun ki hâde şey'u imma hacerun ve imma şecerun. Bu şey. Ya şecerdir ya şecerdir ya da, ya da hacerdir. He? Ya şecerdir. Hem şecer hem hacer olamaz ama he. Şecer de olabilir veya hacer de olabilir. He, bunun İkisinin dışında bir başka olabilir. Bir şey olabilir. Olabilir. Bak şecer değildir. Hacer de değildir. İnsandır. İnsandır. Şecer değildir. Hacer değildir. Plastiktir. Odun da değildir. Taş da değildir. Ve plastiktir. Olabilir. Tamam. Evet. Üçüncüsü de ve mani'atul huluvvi fakat. Sadece mani'atul huluvdur. Huluva mani yani. Hali olmaya manidir. Ama cem olabilir. Cem'a mani değildir. Tamam mı? Cem'a mani değil. Zeydun imma en yekune fil bahri ve imma en la yagraka. Gharika yagraka. Tamam. Garika yagrak olur orada. Garika yagrak 4. Şimdi mani'atul huluvvi. Şimdi mani'atul huluvvi bu. Evet. Mani'atul cem'i fakat. İkinci kısım. Mani'atul ikisinden yani, birinden. Hiyelleti yemteni'u fil vakı. Vakı da mümtenidir. El huluvu an vahidin minen nisebi el muraddedeti fiha. Yani mukaddem ve talide olan o iki şeyden hali olamaz. Olacak bir tanesi. Kesin birisi. Mümtenidir yani onların hali olması. Yani adam ya denizde olur. Ya da boğulmaz. Başka ihtimali yok. Velakin la yemteni'u içtima'uhumama. İkisi birden bulunması da mümteni değildir. Yani. Mümkündür. Denizde boğulur. Evet. Denizde olur da boğulmaz. Denizde olur boğulmaz. Olmaz, ha, boğulur. Niye boğulmaz? Bak, denizde olur boğulmaz. Ne? Sabihtir. Yüzücüdür. Veya bir gemidedir. Evet. Denizdedir boğulmuyor. Niye? Denizdedir boğulmuyor. Gemidedir. Veya da bir tahta parçasının üstündedir. Değil mi? Ama hali olması bundan, hali olması dediğin zaman Zeyd denizdedir, karadadır. Boğulmaz, boğulur. Karadadır, boğulur. Karada nasıl boğulur? Karada boğulmaz. İstima, görüyor musun bak? Hali olması imkansız. Hali olduğu zaman ne oluyor? Kaldırıyorsun, ref ediyorsun. Zeyd denizde, nakizini söyle, Zeyd denizdedir, değildir. Boğulmaz, boğulur. Denizdedir, boğulur. Denizde de boğulur nasıl ya? Bunda hali olamıyor bir tanesine. Bak hali olamıyor. Bir tanesine yani huluvuna manidir. Evet. Çünkü huluva mani değildir dersen bu sefer karadadır boğulur. Karadadır nasıl boğulur? Karada olan boğulabilir mi? Tamam. Şimdi onu da göreceğiz inşallah. Tamam. Şimdi onlar tek tek mesele anlaşıldı. Şimdi misallere döneceğiz. Burada da misalleri var. Tamam mı? Evet, şimdi bak çok güzel. Çok güzel. Burada da çok güzel şeyler var, örnekler var. Şimdi biz bunu okuyalım biraz. Ondan sonra bundan bir okuyalım. Ondan sonra bundan bakarız gene. Mesela anlaşıldı değil mi şimdi? Anlattığı bu. Munfasile bu. Munfasile dediklerinin hepsi budur yani. Tamam. Lennel inade. Zira inat. İnat nedir? Yani içtima etmemesi. Yani adem el içtima. İmma fis sıdkı vel kelibi ma'a. Hem fis sıdkı. Yok fis sıdkı vel kelibi ma'a. Sıdık ve kelip de olur yani. Hocam sayfa kaçtı? 38. Yok şeyden okumuyor musun? Yok yok, metinden okuyoruz şimdi. Ha, öbür devabıtül marifeden mi? 98. Sayfa 98. 97. Heh, bak 97'de aksamu şartıyı el munfasile var. Gördün mü? Heh, orayı da aç, oradan da bakacağız. Çünkü örnekleri okuyacağım orada. Tamam? Tamam hocam. İmma fi sıdkı vel kezibi ma'an yüsemma hakikiyeten, buna hakiki deniyor ki kavline el adedu imma zevcun ve imma fer fe innevma. Şimdi fe innevma bu ikisi, yani fe innel cüz'eyni, yani el mukaddem ve tali, yani mukaddem tali zevç olmak, fert olmak, la yaslukani, bu ikisi sadık olmaz. Bir adede hem ferttir hem zevçtir demek mümkün mü? Değil. O zaman cema mani. Değil mi? وَلَا يَكْذِبَانِ yalan da olmaz bu ikisi. Çünkü imma ferdün ve imma zevcün. Ya ferdün ya zevcün. لَا يَخْلُوا عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا yani. لَا يَخْلُوا hali olamaz. عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا buna yani مِنَ الْفَرْدِيَةِ اَوِ الزَّوْجِيَةِ zevciyet verdiğinde hali olamaz. Anlaşıldı? Evet. وَهِيَ مَانِعَةُ الْجَمْعِ وَالْخُلُوبِ مَعَنْ مَعَنْ tamam mı? Halun minel cem'i vel huluv yani. Huluva da manidir. Cem'e de manidir yani. Ha. Tamam mı? Bu kadıyeyi, şartıyeyi, munfasile. Nasıl bir kadıyeyi, şartıyeyi, munfasiledir? Cem'e de mani, huluva da mani olan bir kadıyedir yani. Ve hiye mucibetuha. Bu mucibesi. Ve hiye mucibetuha, mucibetuha. Mucibe, mucibe. İki türlü okunuyor. Tamam mı? Salibe ile uyumlu mucibe şeklindedir. Ve hiye mucibetuha, mucibesi budur. Ve hiye mucibetuha, mucibesi budur. Ve salibetuha, bunun salibesi nedir şimdi? Mani'atul cem'i vel hulubi ma'an dedi ya. Şimdi, mani'atul cem'i vel hulub ma'an şimdi. Nedir? Yani ve salibetuha, bunun salibesi terfe'u. Terfe'ul inade. Bu inadı ref ediyor şimdi bak. İnadı ref ediyor. Yani adem-i içtima'ı kaldırıyor. Ne oluyor? İçtima mümkün oluyor. Anlıyorsun? Fissıdkı vel kezibi. Sıdık ve kezikte yani doğru olmak ve yalan olmaktaki bir inat vardı ya adem-i içtima. Bunu kaldırıyor. Ne oluyor o zaman? Mümkünül cem, mümkünül huluv oluyor yani. Anlaşıldı? Mümkünül cem olacak. Mümkünün huluv olacak yani. Hmm. Cem'i de mümkündür, huluv da mümkündür. Bakalım şimdi. Kekavlihi. Değil mi? Kekavlihi. Evet. Kekavlihi midir orası? Kekavlina diye bir şey. Kekavlina. Ha. Kekavlina. Bende silinmiş. Kekavlina. He, bizim sözümüzde olduğu gibi. Kekavlina. Bizim sözü... Öyle gidiyor çünkü şeyden de. Ha, bizim makulümüzde olduğu gibi. Hangi makulümüz? Leyse elbette. Elbette değil. İmma en yekûne hâzel insânu. Şu insan elbette olacak değil. Kâtiben ev Türkiye. Katip ve Türkiye olacak değil. İçtimağı kaldırıyor şimdi bu. Katip ve insan olacak değildir. Niye? Katip ve insan katip ve tür maniasını kaldırıyor, kaldırıyor. İmtinaını kaldırıyor. Kaldırıyor bak şimdi. Bu insan evet katip veya Türk olacak değildir. Efeinle ama bu ikisi yaslukani doğrudur. Katiptir, Türktür. Olabilir mi? Olabilir. Olabilir. Katip de değildir, Türk de değildir. Şairdir, Arap'tır. Olmaz mı? Şimdi sadık oluyor her ikisi. Ne demek? Yani bu insan katip ve Türk. Katip ve Türk, tamam. Peki bu insan la katiben ve la Türkiye'yen. La katiben, katip değil ve la Türkiye'yen. Türkiye de değildir. Katip değildir, şairdir. Türkiye değildir, Arap'tır. Olamaz mı? Yani bu söylediği ikisi yani bu mukaddem tali her ikisi kazip de olur, sadık da olur yani. Evet. Gördün? Yani sıdık ve kezip de bak bir mümkün anda oluyor. Ha, ama salib olduğu için mümkün olacağım, mümkün huluv oldu yani. Ha. Evet. Peki. Ve imma. ya da bu inat, adem-i içtima fi sıdkı fakat. Sadece sıdıkta oluyor yani. Sıdkı. Sıdıkta oluyor fakat. Ve tüsemma, buna da isim veriliyor. Mani'atel cem'i fakat. Sadece buna mani'atel cem deniyor. Ki kavlina. Hâze şey'u. Düşün şimdi hâze şey'u. İmma hacerun ev şecerun. Bu şey hacerdir veya şecerdir. İkisinden biridir ama hangisi? Ha bak şimdi dikkat et ama. Cem'e manidir. İkisi. Bu şey şecerdir, hacerdir. Hem şecerdir hem hacerdir olma. Bak cem'e manidir. Cem'e mani. Cem olur mu yani? Bir şey hem şecer hem hacer. Şecer ise bunun mahiyeti birbirinden farklı. Şeceriyet başkadır, haceriyet başkadır. Dolayısıyla hem şecer hem hacer olamaz. O düştü. Tamam. Peki şecer ve hacer olamıyor. Peki ikisini birden kaldırmak mümkün müdür? Bak şimdi şecerin nakizi la hacer. Hacerin nakizi la hacer. Şecerin nakizi şecerin, la şecer. Hâze şey'u la hacerun ve la şecerun. Hacer de değil, şecer de değil. Başka hacer de değil, şecer de değil. İnsanın. Gördün? İkisine de hali olabiliyor. Bu şey. Hali kıl bakayım. Haceriyetten hali kıl, la hacer. Şeceriyetten hali kıl, la şecer. E tamam, la hacer. Peki sayıya yapabiliyor musun? El adede imma zevcun ve imma ferdun. La ferdun ve zevcun. La zevcun ve ferdun. La zevcun ve la ferdun. Olmaz. Fert değil, zevç değil. Nedir o zaman? Bak gördün mü? Nedir o zaman? Ama la şecer ve la hacer ve o insan. Bak ve o insan. Oldu mu? Bak maniatul cem'idir. Şeceriyet ve haceriyet bir şeyde içtima edemiyor. Bir şeyde içtima edemiyor. Ama ikisi de olmuyor. Başka bir mahiyet mümkün oluyor. Anlaşıldı mı? Tamam mı? Şimdi bunu böyle iyi tut. Salibesinde tam tersi olacak şimdi. Feinnehuma. Feinnehuma. Mukaddem talihine. Hacer ve şecer. Bak hacer ve şecer. La yastukani. La yastukani fi şeyin vahid. Yani ha. O zaman burada mukaddem hangisi oluyor? Tali hangisi oluyor? He? Hacer mukaddem. Haceriyeti şeceriyette şey. Talisi mi oluyor? Şimdi haceriyet ve şeceriyet. La yastukani. He? La yastukani. Ne demek la yastukani? La yastukani. La yustamalan ala şeyin vahid. Yani bir şey istimal edilmez. Edilebilir mi? Şeceriyet ve haceriyet bir şeye söylenebilir mi? Söylenemez. O zaman mahiyeti birbirine aynı mahiyet değil ki bunlar. Farklı farklı mahiyetlerdir. Ama vakat yekzibani. Bak diyor ki ve illa sadık olsa lezme en yekune şeyl vahidu haceran ve şeceran. Hacer ve şecer olması lazım geliyor. Bu ise mumtenidir. Öyleyse maniatül cemdir. Tamam. Değil mi? Peki vakat yekzibani. He? Fakat yekzibani her ikisi kazip olur. Değil mi? Neyle kazip olur? Bi en yekuna hâze şey'u insanen. Tamam. Bi en yekuna o birbirine karışmış ibareyle onu düzelteceksiniz. Yani, fakat yekzibani her ikisi kazip olur. Yani haceriyet ve şeceriyet kaziptir. Bi en yekune insanen. Yani bi en yekune hâde şeyu insanen. O şey insan olmakla yani. Ha, insandır. Anladın? Tamam mı bu? Ve salibetuha. Bunun salibesi. Bu da mucebedir. Tamam. Ve salibetuha. Ve salibetu mani'atil cem'i. Mani'atil cem'in salibesi. Tamam mı? Terfe'ul inade fissıdkî. Terfe'u ref eder el-inade, adem-i içtima fıs-sıdkı. Sıdıktaki içtima'ı, adem-i içtima'ı ne yapıyor? Kaldırıyor. O zaman ne oluyor? Bir şey olabiliyor. Değil mi? Hı. Bir şey olabiliyor, yani mümkünül cem'i oluyor ama manatül hulu olacak. Değil mi? Hali olamaz olacak. Bak şimdi. Nahu. Leyse elbette. Elbette değil. İmma en yekune hâze şey'u. La şeceran ve la haceran. Niye? La şecerdir ve la hacerdir değildir. La şecerdir ve la hacerdir. Doğru. İnsan. İnsan. La şecer ve la hacerdir. Refet bakayım. La şecer şecer. Ve la hacer hacer. Bir şey hem şecer hem hacer. Olur mu? Hem şecerdir hem de hacer. İkisi mahiyeti birbirine farklıdır bak. Gördün mü? Bak hali olamıyor. Hali olamıyor. Ama içtima mümkündür bunun. La şecer bak. La şecer ve la hacerin içtima mümkün müdür? İçtima mümkündür tabii. İnsandır. Evet. La şecerdir ve la hacerdir. Şecer de değildir, hacer de değildir. Peki kulubu. Peki kulub olmaz. La şecer şecer. Nakizini getiriyorsun da la şecer nakizini şecer. Ve la hacer hacer. Hacer. Şecer ve hacer. Olur mu? Cem manada cem oldu olmadı. Olmadı. Gördün? Yani bunlardan bir de hali olamaz. La şecer. La şecerse la şecerse şecer. La haceri refettiği zaman hacer. Şecer. Bir yere cem olmaz yani ha. Feinnevma bak şimdi bak. Feinnevma. Bu mukaddem tali. Yani mukaddem tali şöyle dedi. Ağaç değil, taş değil. La şecer ve la haceri. Bu ikisi. Yastukani. Bu sadıktır ala şeyin vahidini. Bir şeye sadıktır. Öyle değil mi? Bir şeye sadıktır. Bak sıdıktaki ademi içtimağı kaldırdı Salibe. Gördün mü? Salibe'de ne yaptı Salibe'deki kadıya? Ademi içtimağı kaldırdı şimdi. Sadece ama sıdıktaki ademi içtimağı kaldırıyor. Hulu'dakine değil. Şimdi. Bak şimdi ya, Hulu'dakini göreceksin. Evet. Yastukani bu iki sadıktır. Alâ şeyin vâhidin bak. Nasıl sadık oluyor? Bir en yekune insanen yani. İnsan olmakla. La şecer ve la hacer. La şecerdir ve la hacerdir. İkisi doğru. Hasan Hoca'ya biz şimdi hâdâ leysi elbettete hâdâ şey la şecer ve la hacer deriz. La şecerdir ve la hacerdir. İnsandır. Tamam. Ve la yekzibâni ve la yekzibâni kâzip de olma. Kâzip de olma. La şecer ve la hacer kâzip olma. Kâziptir dersen la şecer hacer. La şecer hacer. Peki la şecer şecer. La hacer hacer. Şecer hacer ikisi içtima edebilir mi? Edemez. Ve illa bak ve illa yani ve illa eğer böyle olmasa he? Ve illa eğer böyle olmasa yani ve inkâne kad yekzibâni bi en lâ yekûne beynehumâ tenâfim fil kezibi. Yani aralarında kezibiyet, tamam mı? Kezibiyet var. Lekâne olur o zaman. Lekâne eşeyl vâhid haceran ve şeceran. Ma'a. Aynı anda. Niye? Bak şimdi. Li enne kezbe ademe kevnihi şeceran. Bak niye? Lianne kilbe ademe lianne kilbe ademi kevnihi şeceran şecer olmamasının yalanı şecer olmaması nedir? Nedir? Kevnuhu şeceran. Kevnuhu şeceran. Şecer olmasıdır. Peki ve kilbe ademi kevnihi haceran kevnuhu haceran. Kevnuhu haceran. Hacer olmasıdır. Öyleyse fesalibetuha terfa'ul inade sıdkan la kiziben. Sıdkan ne yapıyor? Adem-i içtima kaldırıyor. Adem-i içtima olur. Olur diyor. Adem-i içtima olur. Ama kiziben yani ikisinden de hali olması olmaz. Olmaz. Yani mümkünül cemdir. Maniatül huluvdur yani. Ha. Anladın? Salibe de öyle tuttu. Öyle tuttu. Yani mucibede ne oluyor? Maniatül cem'i oluyor. Ama salibede ne oluyor? Salibede maniatül cem değil. Mumkinül cem oluyor. Mucibede mumkinül huluvidi salibede ne oldu? Mani'atül huluv oldu. Mani'atül huluv oldu. Tamam mı? Mani'atül huludur. Çünkü mani'atül huluv olmasa hem şecer hem de hacer olabilmesi lazım bir şey. Halbuki hem şecer hem hacer olamaz. Tamam. Öyle. Evet. O üçüncü Salibe'de ne oluyor hocam? Orada kalalım. Cebede maniatü cem oluyor hocam. Salibesinde maniatü kulu oluyor. Salibede mi?